mwasi oyo bomonisaka apitie apitie mai maleka o revenga ina tuta tola teo pona kota boloko ya kolinga ekotinda ngai na bwaka zotue na fulu nakoma prisonniere Rebe, nazali condamné ouya l'amour. Nakolele la yeti yeti yoko koma koki manzela nyoso ko na lekao. Nakoko sela yoli kambo ya monene. Luka bipai biso po bakakao Nakotika mai eka uka na matama Soki batuni na loba sepo ya rebeo Apitie, apitie niye Nani akokotela ngao na mesana nanga poya kolinga na makasi teo na mesana nanga lisano ya basherie na poya kosonzela no kinako wao na mesana teo ngai na lobie papa kola ngangola o na teliteo nanga na lilao mama Mama yambanga iyo, mama, mama kambanga iyo, mama, mama konsole nga iyo, mama. Ebanda boni na zanga pongi yo, na boma na niyo, yao. Natindi bato batu na nasekweo, kutu ya nini yo. Landa ye o yao, apitie.